Tu Trójka. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 listopada, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wybieramy dziś samorząd na najbliższe 4 lata. Lokale wyborcze zostaną otwarte już za godzinę. Kreml wydalił z Rosji niemiecką dyplomatkę. To odpowiedź na podobny krok Berlina. Piorunów będzie coraz więcej, twierdzą amerykańscy badacze i tłumaczą to globalnym ociepleniem. Dziś zdecydujemy, kto dostanie się do władz lokalnych. W wyborach samorządowych kandyduje ponad 240 tysięcy osób. Lokale wyborcze zostaną otwarte już za godzinę. Idąc na głosowanie, trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, przypomina Maria Grzelka z Państwowej Komisji Wyborczej. Dokumentem tym może być dowód osobisty, ale może być też każdy polski dokument urzędowy, który posiada fotografię i którym zawarte są nasze dane personalne. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 milionów Polaków. Każdy otrzyma 4 karty do głosowania w kolorach białym, żółtym, niebieskim i różowym. Żeby głos był ważny, trzeba postawić jednak znak X na każdej karcie, przypomina Maria Grzelka. Tym znakiem są dwie przecinające się w obrębie określonej kratki linie, które mogą przyjąć model X-a, krzyżyka, pod innym kątem usytuowanie tych dwóch przecinających się linii, ale musi to być przecięcie wyraźne w obrębie kratki. Tylko w 65 miastach na prawach powiatu wyborcy otrzymają 3 karty do głosowania. Tu nie ma wyborów do Rady Powiatu. Lokale wyborcze będą otwarte do 21:00. Chwilę potem poznamy sondażowe wyniki głosowania. Stosunki dyplomatyczne między Moskwą a Berlinem coraz chłodniejsze. Jak informuje tygodnik Der Spiegel, Rosja wydaliła ze swojego terytorium pracownicę niemieckiej ambasady. Jak podaje Der Spiegel, chodzi o długoletnią pracownicę Wydziału Politycznego Ambasady Niemiec w Moskwie. Wydalenie kobiety ma być reakcją na podobny krok ze strony Berlina. Niedawno Niemcy wyrzuciły rosyjskiego dyplomatę, który podejrzany był o szpiegostwo. Der Spiegel podkreśla, że rosyjski dyplomata został wydalony dyskretnie, a w przeszłości w podobnych przypadkach Moskwa nie odpowiadała wyrzucaniem niemieckich dyplomatów. Tym razem jest inaczej. Ubolewamy nad tym niesprawiedliwym krokiem i daliśmy to do zrozumienia rosyjskim władzom, powiedział Spiegelowi anonimowy informator w niemieckich kołach rządowych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Czesi już świętują 25. rocznicę upadku komunizmu. Aksamitną rewolucję w ówczesnej Czechosłowacji rozpoczęły 17 listopada protesty studentów. Do katedry świętego Wita na Hradczanach przyszło około 2000 wiernych. Prymas, kardynał Dominik Duka, wezwał ich w kazaniu do przemyśleń o tym, co przyniosła aksamitna rewolucja. Nie dajmy się zmienić. Listopad nie spadł z nieba. Nie dajmy się zmylić, listopad nie spadł z nieba, ani nie powstał sam z siebie. Wolność, którą znów mamy, była ciężko odkupiona. Ze studentami, którzy stali się ofiarą brutalnej interwencji komunistycznej policji, spotkał się premier Bohuslav Sobotka. Mówił w sceptycznym tonie o tym, co ostatnich 25 lat przyniosło Czechom. Ostrzegał przed wypalaniem się demokracji. Ma na to wpływ polityczne angażowanie się ludzi biznesu, którzy w ostatnim czasie tworzą partie polityczne. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Policjant z Lipna w Kujawsko-Pomorskim straci pracę, bo prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Ruszyła już procedura jego wydalenia ze służby, informuje Anna Kozłowska z komendy w Lipnie. Funkcjonariusz, będąc w dniu wolnym od służby i kierując prywatnym samochodem, wjechał w ozdobny kwietnik. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Zajmujący się sprawą prokurator przedstawił funkcjonariuszowi zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Zbigniew W. pracował w policji od 7 lat. Postępujące globalne ocieplenie to więcej piorunów uderzających w ziemię, tak twierdzą amerykańscy badacze, a wyniki ich prac publikuje prestiżowy tygodnik Science. Wyliczenia są proste. W ciągu 100 lat, od roku 2000 do końca wieku, liczba piorunów wzrośnie o połowę, uważa współautor badań David Roms z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Ale nie będzie to tylko ciekawostka przyrodnicza, zmieni się bowiem atmosfera i pojawi się więcej dzikich pożarów. Autorzy badań dowodzą, że wraz z nagrzewaniem się Ziemi w atmosferze będzie coraz więcej energii cieplnej, a to ona jest swego rodzaju paliwem dla chmur, w których powstają pioruny.

rodzinni są, twoich nie ma. To właśnie Marcin Styczeń miał podmruczeć trochę dłużej, ale jakoś... Ale nie chciałem przerywać tej pięknej solówki. Ja dawno nie słuchałem tego utworu. Nikt nie odgadnie. Nikt nie odgadnie, tak. To piosenka z mojej płyty Brylowanie. Ernest Bryl, Marcin Styczeń. Witam cię już tak teraz oficjalnie zupełnie. Witam. Styczeń w listopadzie. Witam wszystkie ranne ptaszki. Dzień dobry. Jak się czuje styczeń w listopadzie? Świetnie. Ja w ogóle dobrze się czuję jesienią. Ja wbrew nazwisku jestem jesiennym panem. Urodziłem się w październiku, 22 października i zawsze jesienią czuję się najlepiej. Takie małe dwudziestolecie, mówimy małe, dlatego że oczywiście dużo to będzie, jak będziemy świętować twoje 50-lecie pracy twórczej, więc to dopiero taki przedsmak. Chcesz być gwiazdą? To tak na początek. Pytanie takie od dziecka. Nigdy, pytanie sprzed 20 lat, bym tak, powiedział. Tak, nigdy nie chciałem. Chociaż rzeczywiście moja droga artystyczna zaczęła się na takim konkursie Polskiego Radia Katowice w 1994 roku. I ten konkurs miał taki tytuł Chcę być gwiazdą. To był zresztą początek takich programów jak Szansa na sukces. Talent, dzisiaj się mówi talent show, tak? I tych programów jest cała masa. Wtedy w 90-tych latach to wszystko raczkowało. Była Szansa na sukces i był między innymi ten plebiscyt Polskiego Radia Katowice, w którym ja wziąłem udział jako 16-latek. Bo chciałeś być gwiazdą. Przede wszystkim chciałem śpiewać, a występowanie na różnego rodzaju konkursach było taką możliwością zaprezentowania się przed audytorium i też zweryfikowania tego swojego talentu, czy on coś znaczy, czy on ma jakąś wartość, a jeżeli jeszcze w jury zasiadali artyści, albo też jak w tym przypadku dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej profesor Zubek, to był taki sukces, po którym wiedzieliśmy, bo występowałem tam wtedy w duecie z gitarzystą Tomkiem Zalewskim, że nas doceniono, że jednak warto w tym kierunku iść. I to był taki impuls, żeby dalej? Tak, to była bardzo długa droga, bo przecież mówimy o dwudziestoleciu. Myśmy wtedy mieli lat 16, byliśmy licealistami, ale dzięki temu konkursowi, pierwszym nagraniom w Polskim Radiu Katowice, trafiliśmy później do Krakowa, do Radia Akademickiego Kraków. I później już w tym takim jakby nurcie piosenki poetyckiej, studenckiej funkcjonowaliśmy z zespołem Forte i zdobywaliśmy mnóstwo nagród. To jak było z tym, ej Styczeń, zagraj nam Stachurę? to było jeszcze wcześniej, tak naprawdę, bo to się zaczęło mniej więcej, gdy miałem 12 lat. Chwyciłem wtedy za gitarę, byłem harcerzem i wszyscy oczywiście chłopcy, którzy grali na gitarach, robili wrażenie na dziewczynach, więc myśmy te za te gitary... Dwunastolatkowie, proszę państwa. Tak, no ale to wtedy już się widziało, że jak ktoś gra na gitarze, to ten wianuszek tych harcerek gdzieś tam się powiększał. Zadumany poeta, trochę artysta taki. No i grałem na tej gitarze i ciekawe, że uczyłem się różnych piosenek. Między innymi grałem wiersze Edwarda Stachury i nawet nie wiedziałem, że gram je z muzyką Starego Dobrego Małżeństwa, tak jak to wszyscy w tamtym czasie. I często koledzy, bo ja wychowałem się na blokowisku w Olkuszu, niewielkim miasteczku 40 kilometrów od Krakowa, często mnie namawiali, żebym wziął gitarę i zagrał coś. Grałeś? Grałem oczywiście. Grałem Kaczmarskiego, grałem Stachurę. Dla niektórych to jest niewiarygodne, że takie piosenki były popularne, ale w 90 roku z emigracji wrócił Jacek Kaczmarski. To był taki jego comeback. On był popularny w latach 80. i nagle w 90. znowu ta jego fala popularności wybuchnęła. Tak. Po 20 latach na scenie pracy i z mikrofonem i takiej pracy artystycznej, trudniej być muzykiem czy dziennikarzem? Ja nie wiem, czy w ogóle mogę powiedzieć, czy trudniej być dziennikarzem czy muzykiem, bo ja oczywiście jestem dziennikarzem z wykształcenia, ale nie poświęciłem się temu tak bez reszty. Bez reszty nie, ale jednak. Ale trochę jednak. Tak. Więc wydaje mi się, że chyba trudniej być muzykiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest droga usłana właśnie. No to nie jest droga usłana różami, ale to jest ciernista droga. Ale jednak ten wybrałeś. Ten wybrałem, bo pierwsza miłość najważniejsza, a miłość właśnie do muzyki była tą pierwszą. Radio czy dziennikarstwo przyszło potem. I oczywiście kocham radio, uwielbiam tą magię radia, ale kiedy jestem na scenie, to rzeczywiście czuję się najlepiej. A co z tym stylem retro? Pytasz mnie o kobietę w stylu retro, tak? No, ja cię pytam o styl retro, bo pamiętam nasze pierwsze spotkanie i potem czasami, kiedy spotykaliśmy się, a spotykaliśmy się dosyć często tak, wiele tutaj, razy, tak. To gdzieś ta kobieta w stylu retro i to pytanie, nie wiem, czy pamiętasz, ale to co zagramy, kobietę w stylu retro? No tak, to była piosenka z 2002 roku, wydana przez Polskie Radio. To miał być singiel, który miał zapowiadać moją płytę, ale no, nie udało się wtedy. Teraz sobie myślę, że może dobrze, bo ja nie byłem wtedy gotowy do całej płyty. Bo to było takie kombinowanie. Nagrałem tę płytę z bardzo dobrymi muzykami, między innymi Marek Napiórkowski zagrał na gitarze. Nagrywaliśmy ją tutaj w studiu Polskiego Radia. I no, była szansa, żeby wydać całą płytę, ale ona wtedy byłaby, no nie wiem, były to jakieś takie bossanowy. Mhm. Właśnie ta piosenka ma taki klimat. Natomiast to się wszystko razem nie komponowało w jakąś spójną całość. To po pierwsze. A poza tym nie udało mi się wtedy znaleźć sponsora na całą płytę i dlatego ona się nie ukazała. I na pierwszą musiałem czekać 4 lata i dopiero w 2006 roku ukazała się moja pierwsza płyta. To taka wycieczka sentymentalna teraz będzie, bo my tutaj zupełnie niedaleko tego studia, to kobieta w stylu retro. W banalnej scenerii na nudnym przyjęciu zobaczył ją po raz pierwszy. Nosiła kapelusz z szerokim rondem, on patrzeć chciał na nią bez przerwy. Gdzieś ciągle biegała, wiatr zrywał kapelusz, porywał też jego błaganie. On gonił za nią i ciągle zapewniał, że będzie jej sługą lub panem. Kobieta w stylu retro, kobieta nie dla niego. Z nią na rzymskie wakacje, na śniadanie u Tiffany'ego. Kobieta w stylu retro, kobieta nie dla niego. Z nią na rzymskie wakacje, na śniadanie u Tiffany'ego. Czas później odeszła na zawsze, on smutek serca zagłuszał. Przy czwartym kieliszku pomyślał sobie, niech diabli wezmą te w kapeluszach. Kobieta w stylu retro, kobieta nie dla niego. Z nią na rzymskie wakacje, na śniadanie u Tiffany'ego. Kobieta w stylu retro, kobieta nie dla niego. Z nią na rzymskie wakacje, na śniadanie u Tiffany'ego. Na śniadanie u Tiffany'ego. Kobieta w stylu retro, kobieta nie dla niego. Z nią na rzymskie wakacje, na śniadanie u Tiffany'ego. Kobieta, kobieta, kobieta w stylu retro. Kobieta, Kobieta w stylu retro, Marcin Styczeń muzyka, Marcin Styczeń wykonanie, tekst? Anna Świątkowska. No i tak jakoś, no nie odpowiedziałeś mi, co z tym stylem retro. Tak ci w duszy zapadł. Kiedyś ktoś powiedział, że ja w ogóle jestem archaiczny, więc... Jesteś retro. Tak, że jestem retro, że jakoś te nowe brzmienia, nie wiem, no przede wszystkim gram muzykę akustyczną, to jest już retro. Nigdy nie ciągnęły mnie nowe brzmienia, elektroniczne brzmienia, jakoś też nie lubię tego słuchać. Mhm. Cenię sobie muzykę graną na żywo i w akustycznym brzmieniu. Często nawet jak nie wiem, mam jakieś ulubione zespoły, nawet rockowe, to bardzo lubię słuchać koncertów akustycznych unplugged. I to zawsze od najmłodszych lat robi na mnie największe wrażenie. Marcin Styczeń, trochę retro. Niech będzie. Do szuflady zdarza ci się pisać twoje teksty? Czy od ja w ogóle nie piszę tak bardzo dużo, bo przecież współpracuję też z poetami. To jest powiemy o dwóch poetach, tak, z którymi współpracujesz. Tak, Ernest Bryl przede wszystkim, to jest parę jeden. ładnych parę projektów. Ale jak już piszę swoje teksty, to na ogół one jakby z założenia będą śpiewane. Czasami nawet przy okazji już pisania tekstu mam jakąś melodię. Nawet zdarza się tak, że to melodia niesie ten tekst. To znaczy nie melodia jest pierwsza, ale przy pisaniu tekstu już pojawia się melodia i później ja sobie to śpiewam i później melodia podpowiada mi następne słowa, następne zwrotki. Twoja intuicja od razu podpowiada ci też, że ten tekst, który ja napisałem, nie jestem poetą, nie jestem jakimś zawodowym tekściarzem, nie wszyscy muzycy piszą sobie teksty, że ten tekst, który piszę, będzie dobry, tak? Będzie na tym poziomie, na którym ja chcę, żeby no, doszedłem już do takiego momentu, że jestem, w ogóle jestem dość krytyczny wobec siebie, że jeżeli już coś wypuszczam, umieszczam na płycie, to jestem do tego przekonany. To znaczy, no, odpowiadam. Konsultujesz to czasami? Sprawdzasz? Pokazujesz komuś? Rzadko kiedy. Ernest Bryl, z którym współpracuję, kilka razy coś mu się nie podobało. Bo na przykład przy piosence, którą napisałem dla mamy, mówił, że ona jest zbyt osobista, że idę trochę za daleko w takiej właśnie, jakby tak można powiedzieć, ekshibicjonizmie uczuciowym. No, ale pisanie tekstów to coś w tym coś w tym jest, ale potem zobaczył, jak ta piosenka działa na ludzi, jak ona jest dla ludzi ważna i zmienił zdanie i powiedział mi, że nie słuchaj mnie. Więc trzeba zawsze polegać na swojej intuicji i trzeba być przede wszystkim w zgodzie ze sobą, a nie szukać jakby głosu autorytetów, bo jakby pytanie, jaka tu jest skala, kto jest miarą tego. Jak będziesz autentyczny na scenie, to ludzie to wyczują i to kupią. Tak, tak. Czy kupią? No ja nie lubię tego słowa. Tak. Po prostu odbiorą to, bo ludzie wyczuwają fałsz. Wyczuwają jakąś taką skuchę, że coś jest zrobione na siłę. I niezależnie od gatunku, ja uważam nawet, że disco polo trzeba tworzyć z przekonaniem. Że jeżeli są jacyś tacy goście... mówię o cwaniakach takich, inteligentach, którzy, zróbmy sobie disco polo dla kasy. To się nigdy nie udaje. To trzeba być takim człowiekiem, który na tych dyskotekach jest, bywał, czuje się tam świetnie, tak. I on może taką piosenkę napisać. I myślę, że podobnie jest z piosenką poetycką. No, jeżeli ktoś nie czyta poezji, nie lubi poezji, nie przesłuchał setek płyt, to nie jest w stanie niczego dobrego stworzyć. Pierwszy poeta, z którym współpracowałeś, to Karol Wojtyła. No, nie, myślę, że pierwszy, który współpracowałem, to Bolesław Leśmian z Zaświatów jeszcze do mnie gdzieś tam mówił i cały czas mówi, choć żadnej płyty nie wydałem, no właśnie, opartą na Leśmianie. No nie zaśpiewałeś tekstów Leśmiana. No, na koncercie jubileuszowym był nawet jeden, ale mam nadzieję, że to się zmieni i może na 2017 rok taka płyta się ukaże, bo to będzie rocznica śmierci Leśmiana. Tak. No dobrze, to o tym mieliśmy porozmawiać później, ale już padła ta informacja o nowej płycie. Wracamy do Karola Wojtyły. Tak, moja debiutancka płyta 2006 rok i w zasadzie od niej się wszystko zaczęło. Zaczęło się na nowo, bo mówimy o dwudziestoleciu, a tak naprawdę płyta ukazała się pierwsza moja w pełna w 2006 roku. No oczywiście to było związane ze śmiercią papieża Jana Pawła II. Choć... Pieśń o Bogu ukrytym. Tak, ale to są wczesne wiersze Karola Wojtyły. Ja w tej wczesnej poezji Karola Wojtyły się odnalazłem. Ona do mnie przemówiła. Natychmiast, kiedy czytałem te wiersze, pojawiały mi się melodie. Tak zupełnie nie wiem skąd. I tak dzisiaj właściwie to taka prośba i prezent dla naszego gościa, bo nie planowałam grać płyty z poezją Karola Wojtyły, no ale skoro urodziny i skoro dwudziestolecie, to specjalnie dla naszego gościa. Słowom odbieram blask, spędzam myśli jak gromadę cieni. Zwolna wszystko napełniam nicością, która czeka na dzień stworzenia. To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk. To dlatego, by przybliżyć wieczność, którą byś tchnął. Nienasycony jednym dniem stworzenia, coraz większej pożądam nicości, aby serce nakłonić do tchnienia twojej miłości, twojej miłości, miłości. Słowom odbieram blask, Karol Wojtyła, Marcin Styczeń, wykonanie, wiersze. No i to był początek, a potem pierwsza twoja taka pełnometrażowa, można powiedzieć, płyta autorska, 21 gramów. Rok 2008, tak? Tak, i to jest płyta, która jakoś tak mocno zaistniała. Ja pamiętam koncert wtedy, sporo ludzi przyszło, nawet całkiem sporo. Spory tłumek, bym powiedziała. I utwór tytułowy, który tak mocno gdzieś tam ludziom zapada w serce. Tak, bo... ludzie pytali, o jakie 21 gramów chodzi? Tak, co to piosenka o narkotykach? Ja mówię, nie, 21 gramów, tyle ponoć waży dusza. Inspiracja dosyć, no, z jednej dosyć ciekawa. Tak, z jednej strony to jest film 21 gramów. No bardzo mocny film, i gdyby ta piosenka była bezpośrednią inspiracją, jeszcze film byłby bezpośrednią inspiracją dla piosenki, to ona musiałaby być bardziej mroczna. Ona raczej jest pozytywna. Ostatnio zostałem zaproszony na takie urodziny dziewczyny, która wyszła z nowotworu, i ta piosenka jej pomogła. To było dla mnie niezwykłe, bo ja zostałem zaproszony przez jej przyjaciół. Chcieli jej zrobić taką niespodziankę i wiedzieli, że ta piosenka po prostu była dla niej ważna w tych momentach, kiedy była na chemioterapii i tak dalej. I coś tam właśnie była takim kamyczkiem, który, nie wiem, poruszył lawinę zmian. i ona jest dzisiaj zdrowa. Jeżeli słucha, to bardzo ją serdecznie pozdrawiam. I to są takie dla mnie największe prezenty od ludzi, kiedy dostaję informację, że jednak te piosenki są dla nich ważne, że mają wpływ na ich życie. To cię zaskakuje? Że gdzieś tam zupełnie w sytuacji, której nie przewidywałeś? O tyle mnie to nie zaskakuje, że dla mnie piosenki też są bardzo ważne i był czas, kiedy różne piosenki miały wpływ na mnie. Więc cieszy mnie to, zaskakuje mnie to tyle, że to moje piosenki dzisiaj są ważne dla innych ludzi. Bardzo mnie to cieszy. To 21 gramów. Historia, skąd ci się wzięła akurat tak w głowie? Film, inspiracja i ten utwór, i utwór tytułowy na całą płytę. Tak, no i ja chciałem przede wszystkim zasygnalizować słuchaczom, że ta płyta 21 gramów to będzie płyta napisana z duszy i chciałem też, żeby trafiła do dusz odbiorców, czyli że będzie to płyta no, duchowa, tak? Nie chcę powiedzieć religijna, ale taka, która gdzieś tam dotyka takich najwrażliwszych części w nas. I to była płyta z twoimi tekstami, właściwie w całości, ale o tym powiemy za chwilę. Czyli miałeś już taki jasny program w głowie, w którą stronę chcesz iść. Tak jest. A gdyby tak w końcu się odważyć, podążyć za sercem, chwycić się marzeń. A gdyby tak w końcu porzucić swe piekło, pójść swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. A gdyby tak w końcu uczuć nie tłumić, szczerze zapłakać, w radości się zgubić. A gdyby tak znowu być wolnym jak dziecko, swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. Jak gdyby tak w końcu pokochać bez granic, życia się nie bać, sukces mieć za nic. A gdyby tak w końcu dać światu odetchnąć, pójść swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno. 21 gramów, utwór tytułowy z płyty właśnie, 21 gramów, ta dusza tam w tle to... Wiola Brzezińska. Wiola Brzezińska, pozdrawiamy ją serdecznie bardzo. No i na tej płycie nie tylko twoje teksty, bo jeden bardzo dziwny, mocny tekst powiedział. Tak, jeden wyjątkowy. Ja celowo zamieściłem tę piosenkę na tej płycie, bo ona porusza jedno z najważniejszych pytań egzystencjalnych. Bo jest kilka takich ważnych pytań. Kim jestem, ale pytanie równie ważne, sens jaki tego wszystkiego. I to piosenka jeszcze z takich czasów studenckich. Kiedyś kolega, mój przyjaciel na studiach wyrwał z gazety ten wiersz i mówi, musisz to zaśpiewać, zrób do tego muzykę. I rzeczywiście trafił w dziesiątkę. To jest tekst sanockiego poety Janusza Schubera, który całe życie pisał do szuflady. On powinien zadebiutować z pokoleniem Barańczaka, z pokoleniem Nowej Fali, ale studiował zresztą w Warszawie polonistykę, potem wrócił do swojego Sanoka i zachorował bardzo poważnie, ma chorobę reumatyczną, jest na wózku, ale jest cały czas aktywny zawodowo, pisze wiersze, jest naprawdę bardzo dobrym poetą, niezwykle cenionym w środowisku, nawet już teraz świętej pamięci Zbigniew Herbert niezwykle ciepło się wypowiadało jego poezji. Ale ty jeden tylko wiersz wykorzystałeś. Tylko w całej jeden. Swojej twórczości muzycznej. Całej swojej, dlatego, że Janusz Schubert praktycznie nie pisze wierszy w takim stylu, takich sylabotonicznych, czy w miarę regularnych, do których można skomponować muzykę. Dużo jego wierszy jest, no, powiedzmy, białych, w których trudno o jakiś taki konkretny rytm, to jest dla mnie ważne. Wiersz nie musi być sylabotoniczny, ale musi mieć wewnętrzny, tak, musi być rytmiczny. I ten wziąłem po prostu, z marszu zrobiłem do niego muzykę. To jest wyjątkowy wiersz. On nie pisze takich wierszy. Ale skoro wziąłeś z marszu i zaśpiewałeś i zrobiłeś do tego muzykę, to znaczy, że musisz się pod tym tekstem podpisywać. Oczywiście. Czego boisz się jako artysta? Wielu rzeczy się boję, ale zawsze trochę jak człowiek, boję się odrzucenia, bo każdy z nas, kiedy się otwiera, to oczywiście może zostać odrzucony, a artysta, który wychodzi ze swoimi piosenkami jeszcze napisanymi z serca, no tym bardziej się otwiera i myślę, że bałbym się takiej sytuacji, kiedy nie wiem, no zostałbym odrzucony, w sensie wygwizdany, obrzucony jakimiś pomidorami. Niektórzy artyści opowiadają o takich koncertach, rockmeni. Pamiętam, że Grzegorz Ciechowski chyba opowiadał, że obrzucili ich pomidorami, chyba w Jarocinie było coś takiego. Myślę, że to jest bardzo przykre doświadczenie dla artysty. No ale ty wybierasz sobie takie środowiska, czy takie sceny, że chyba... Że to mi nie grozi. Nie grozi, tak na wszelki wypadek. A nie, trudno powiedzieć. Wiadomo, że każdy źle znosi krytykę. Ja też tą krytykę nie najlepiej znoszę, ale jestem na to przygotowany. To znaczy, wiadomo, że wszystkich się nie zadowoli, do wszystkich się nie dotrze. No ale jeżeli mówimy już o tej piosence, no to Marcin, ja ją zaśpiewałem całym sercem. Sens jaki tego wszystkiego. Sens jaki tego wszystkiego, gonitwa do upadłego, podczas golenia śpiewanie i grzanek opiekanie. Węzeł gordyjski, krawata, już tywniony na lata. Badasz odbicie w witrynie, ty płyniesz i tamto płynie. W zapachu spalin przez mosty, liany lin, anten porosty, gazet pstrokate skrzydła i reklam malowidła. Czego coś tam wyliczanie na komputera ekranie, a potem w barze za mgłą hałasu ściszony gong. Jej rzęsy w bukiecie koniaku i palców werbel do taktu, nie taktem tamten takt, pospiesznie spełniony akt. Sens jaki tego wszystkiego, gonitwa do upadłego, anioła windy wznoszenie, rajskiego ogrodu ścielenie, zachwytu krótkie rzężenie. Sens jaki, sens jaki, sens jaki. I w błysku magnezji olśnienie. Sen taki, sen taki, sen taki. Sens jaki? Marcin Styczeń, Janusz Szuber. No to sens jaki tego wszystkiego? Oje, zadajesz mi teraz takie pytanie. Każdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja tutaj nie będę w roli mędrca, który... Artysta nie jest po to, żeby odpowiadać na te pytania. Ale artysta... sobie musiałeś odpowiedzieć. Tak, oczywiście, ale to zachowam dla siebie. Ja jestem bardziej od tego, żeby te pytania stawiać. I myślę, że na każdym etapie życia ten sens się zmienia. To nie jest tak, że jest jeden po prostu, jest jedna odpowiedź na to pytanie i ona jest i że to jest niezmienne. Śpiewasz ten utwór na koncertach? Widzisz reakcję publiczności? Dawno nie śpiewałem tego utworu na koncercie i nawet na tym koncercie 20 nie śpiewałem, bo to trzeba było dokonać jakiegoś wyboru. W sumie koncert trwał 3 godziny. Zagraliśmy 30 piosenek. Ale zagrałem w ogóle utwory jeszcze takie stare, takie stare, którymi zaczynałem, czyli z 94-95 roku, i trochę nowych utworów, bo też chciałem publiczności pokazać, że to nie jest tak, że nagrałem te 7 płyt i już koniec, tylko że mam nadzieję, że tych płyt jeszcze trochę powstanie. Razem z zespołem, który teraz tobie towarzyszy. Tak. No to spójrzmy na tych muzyków, bo tak zaczynałeś jako część zespołu, a potem jednak zdecydowałeś się na taką chyba trudniejszą nawet rolę, czyli kariera solowa i muzycy, których ty gdzieś sobie doprosiłeś. Tak, no współpracuję z muzykami, to jest stały mój zespół oczywiście, ale powiedzmy, że to są to muzycy sesyjni, którzy grają też z innymi artystami. Przede wszystkim no, gwarantują wysoki poziom muzyczny, bo grają z czołówką taką rozrywkową w Polsce. I gwarantują to porozumienie. Z no, tobą takie akurat to trwało długo, żeby znaleźć taką grupę osób, bo to nie jest powiedziane, że dobry muzyk, który gra powiedzmy pop, odnajdzie się w tego rodzaju muzyce. To jest jeszcze potrzebna wrażliwość, ale nie tylko wrażliwość taka, nie tylko nie chodzi o emocjonalność, ale wrażliwość muzyczną, żeby się odnaleźć, żeby wiedzieć, że to tutaj, że tutaj jest najważniejsze słowo i że wszyscy jesteśmy jednym organizmem, całością, która służy przekazowi. Niby to w każdej muzyce tak powinno być, w każdej piosence, ale mam wrażenie, że to wcale tak nie jest. Ale w tego rodzaju twórczości to jest szczególnie ważne, że wszyscy tutaj są na usługach tego przekazu. No to spójrzmy na tych muzyków. Bardzo proszę, tak po kolei. Perkusja. Perkusja Łukasz Samban-Muchewicz, gitara Tomasz Orzeł-Rząd i gitara basowa Michał Przybyła. Wcześniej jeszcze współpracował z nami klawiszowiec Marcin Kuczewski. Wybitny w ogóle muzyk. W tej chwili głównie koncentruje się na muzyce filmowej. I występujemy od jakiegoś czasu występujemy bez instrumentów klawiszowych. Przez to brzmienie jest no, bardziej chropawe i bardziej akustyczne. Dobrze ci tak solo? Jesteś starym żeglarzem i okrętem. Dobrze, ja zawsze chciałem mieć zespół i zazdroszczę zespołom, które przez lata funkcjonują właśnie w tym stałym składzie. Nie jest to łatwa sprawa. Ja po prostu w którymś momencie uznałem, że nie uda mi się stworzyć takiego zespołu w takim pojęciu, że oto jest czterech muzyków czy pięciu muzyków, którzy pracują tylko na ten projekt, niczym innym się nie zajmują i wszyscy tą samą energię jakby wkładają w zespół. To jest bardzo trudne, bo czasami te zespoły jednak, nawet jeżeli mają jedną nazwę, są ciągnięte przez lidera jakiegoś, albo na ogół jest to taki duet twórczy. Tak. Natomiast no, mnie się to nie udało, bo wiadomo, to są sprzeczne interesy. Jak się to uda ułożyć, to jest cud tak naprawdę. To ja zazdroszczę takim zespołom, że te role są rozdzielone. Tu jest wokalista, tu jest kompozytor, tu jest aranżer i tekściarz i jeszcze czasami członek zespołu jest menadżerem. Tak się zdarza na przykład w Raz, Dwa, Trzy. Że jeden z muzyków jest jednocześnie menadżerem zespołu. Tak się zdarza w dużych zespołach zachodnich, ale to już nie będziemy ich wymieniać. W takich naprawdę potężnych tytanach, które tak ciągną już. Ja się cieszę, że mam stały zespół muzyków, którzy ze mną współpracują. Oni szanują to, co ja robię. Ja nie zamykam im drogi, mogą współpracować z innymi muzykami. Też nie jestem o to zazdrosny, nie mam pretensji, że oni grają w różnych innych składach. Każdy z nich ma zastępcę, więc jeżeli jest jakiś konflikt interesów, to mam zawsze muzyków, którzy mogą ze mną zagrać i to jest bardzo zdrowy układ. W ramach prezentu dzisiaj pozwoliłam wybrać ci ulubiony utwór z płyty Brylowanie, bo to kolejny taki słup milowy. Rozmowa duszy z ciałem. Dlaczego akurat ten? To taki bardzo niepokojący wiersz Ernesta Bryla. Czy przyjdzie czas, że zatęsknimy choć do nienawiści? Jaką miał Judasz, bo w niej żyła miłość. On nie wędruje z Bogiem tak jak my poszliśmy. Spokojni, bogobojni, jakby nic nie było. Pewno nikt z nas nie zdradzi, boi co ma sprzedać. Nawet gdy chleb i ryby były pomnożone, myśmy jedli półgębkiem, nazbyt były słone. Nie dla nas to jedzenie, każdy ma w kieszeni własne śniadanko, potem do obiadu spacerek, imsza, święta, wreszcie gadu, gadu i na cmentarzu kawałeczek ziemi. A więc na pomniku wytną Ave Maria, Kościół nas pochwali. Krzyżem odznaczy jak swych męczenników, jakbyśmy kiedy pod tym krzyżem stali. Jakbyśmy kiedy pod tym krzyżem stali. Jakbyśmy kiedy pod tym krzyżem stali. Czy przyjdzie czas, że zatęsknimy choć do nienawiści? Jaką miał Judasz, bo w niej żyła miłość. On nie wędruje z Bogiem tak jak my poszliśmy. Spokojni, bogobojni, jakby nic nie było. Ernest Bryl, Marcin Styczeń, rozmowa duszy z ciałem. No i wywołaliśmy do tablicy, ja to tak mówię, kolejny słup milowy na twojej drodze. I tak pozwolę sobie najpierw zacytować Ernesta Bryla właśnie. A jaką ty masz ideę, co byś chciał przez te moje wiersze światu powiedzieć? To jak to było? Ernest Bryl. Tak, ja przyszedłem do niego. Ja pamiętam to pierwsze spotkanie. Wystraszony, młody twórca. Po pierwszej płycie to miałem na koncie tak naprawdę płytę z wierszami Wojtyły i wiedziałem, że Ernest tej płyty przesłuchał. I to była taka karta przetargowa. Posłuchał, uznał, że już coś osiągnąłem i zechciał się ze mną spotkać. I ja na to pytanie, które on zadał, jaka jest idea, co ja, właśnie idea, bo on właśnie mówi idea, to nie to samo, co nasze bzdurne idee, jaka jest idea, co ja chciałbym jego wierszami światu powiedzieć, to odpowiadałem długo i nie na temat. Nie byłem w stanie odpowiedzieć bardzo konkretnie. A znałeś jego wiersze dokładnie? Jego no, głównie chodziło o to, co ja chcę powiedzieć tymi wierszami, które wybrałem. Oczywiście znałem jego wiersze. Nie wiem, czy dzisiaj o wiele lepiej znam. Dzisiaj mogę powiedzieć, że przeczytałem prawie wszystkie, które napisał, natomiast wtedy ich tak dobrze nie znałem, ale jego interesowało, jaka jest wspólna idea tych wierszy, które wybrałem do śpiewania, bo on był zainteresowany tym. Ja oczywiście jakoś to próbowałem argumentować, ale on mi przerwał i powiedział, wiesz, mnie się wydaje, że to wszystko sprowadza się do pytania, co się z nami stało. Nie wiem, na ile to była moja idea, na ile jego idea, ale rzeczywiście bardzo mi się to podobało, że on jest bardzo konkretny, że zadawanie sobie takich pytań, po co wychodzimy na scenę, co chcemy ludziom powiedzieć, strasznie ułatwia pracę. Wtedy nie ma już jakby wątpliwości, który utwór wbierzemy na płytę, którego nie bierzemy. Układamy tak zwany koncept album, to jest od A do Z przemyślana koncepcja. I tego nauczył mnie Ernest Bryl. I bardzo się z tego cieszę. Tak powstała płyta Brylowanie. To taki bardzo ładny dowcip słowny. No kto tak naprawdę bryluje na tej płycie? Na tej płycie akurat brylujemy my z chłopakami, bo na tej płycie Ernesta nie ma go fizycznie. Są jego teksty, ale później zaciągnęliśmy go na scenę. Powstało Brylowanie live. Bo on nie wierzył, że to jest możliwe, że w wieku już powiedzmy szacownym. Takim szacownym, o ładnie, ładne określenie, właśnie brakowało mi tego słowa, w wieku szacownym on jeszcze będzie występował na scenie, jeździł po Polsce i czytał wiersze. A tutaj musimy przypomnieć, prawda, że jest jednym z niewielu poetów, który genialnie interpretuje swoje wiersze. Tak, świetnie czyta, no ale to mało tego, że on doskonale czyta te wiersze. Jeszcze oprócz tego jest świetnym no takim zwierzęciem scenicznym. On to, anegdoty z rękawa, czuje publiczność, nawiązuje natychmiast. Tak, kochają go wszystkie pokolenia kobiet. Tak, relacje z publicznością zawsze miał jeden problem na naszych, jak jeździliśmy po Polsce na koncert, miał jeden problem. Czy sala jest pełna? Nie miał innego problemu. Jak tylko wiedział, że jest sala, że są ludzie, to już nie miał żadnego stresu. Tych płyt z Ernestem to sporo. Pięć. Tak, bo w sumie jest 7 i 5 z Ernestem. Jeżeli liczymy Brylowanie live, Zejdźmy się jak na wilię, Golgota Jasnogórska i Duchy Poetów, książka z płytą. A zatem Brylowanie live i to teraz będzie mój ulubiony utwór Aniele mych pradziadów. Ernest śpiewa. Tam? W tym utworze? W tym utworze nie śpiewa, ale generalnie śpiewa czasami na tej płycie. Tak, śpiewa. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę, z jaką się w bezimiennej powstaje godzinie, gdy północy pół świtu, gdy świat ucichł w zimie i ojczyzna jest, jakby Boga już nie było. Modlitwo moja, teraz nie umieraj i dla nas niebo wysoko otwieraj, bośmy już zapomnieli, cośmy tam widzieli, rzuć nam na ziemię promień, abyśmy się wspięli, choć trochę wyżej i patrząc w pół nieba, ujrzeli swoje życie tak, jak pewno trzeba. Aniele mych pradziadów, wspomóż naszą słabość, zapal gwiazdy jak świece. To czas, gdy się rodzą najczystsze nasze myśli, a zmory przychodzą, by je jak owce dusić i zabijać radość. Modlitwo moja, nie odchodź, nie gaśnij, powietrze zaraz wszystko się wyjaśni. Byśmy nie zapomnieli, że przyjaciół mamy, oni wołają do nas, my do nich wołamy. I przez głuchotę, tempotę ciemności kiełkują pierwsze promienie radości. Aniele mych poetów, aniele mych pradziadów, tak poetów popatrzyłam sobie na Marcina i przypomniałam Ernesta i tak dwóch poetów we fragmencie, bo to płyta live, no i tak gdybyśmy mieli opowiadać, to jeszcze i książka Duchy Poetów, nominowana do Srebrnego Kałamarza i Feniks 2014 za Golgotę Jasnogórską, ale nie da się wszystkiego opowiedzieć, a zatem to może koncerty, no bo będziesz świętował. Tak jest. Teraz wyjeżdżamy do Kanady i będziemy grać duży koncert w Toronto 22 listopada, a po powrocie koncerty w Polsce. Pierwszy będzie w Radomsku, później będzie w Warszawie i przed świętami jeszcze zagram w Krakowie. Bo to wszystkie będą już takie troszeczkę bożonarodzeniowe, Zejdźmy się jak na Wilię. Ten koncert na pewno 14 grudnia w Warszawie. Wszelkie informacje znajdą Państwo na mojej stronie internetowej www.marcinstyczeń.pl. Na Facebooku też jest fanpage, więc gorąco Państwa odsyłam. Zajęćmy się jak na wilię z tej płyty Ryby Szklane, bo to taki utwór rzadko grany i słowa Emila Zagadłowicza, a nie Ernesta Bryla. Ale na koniec jeszcze, Marcin, co powiedziałbyś każdemu młodemu człowiekowi, który chciałby właśnie śpiewać, grać, występować na scenie? Rada. No, pracuj, pracuj, pracuj. Ćwicz, ćwicz, ćwicz i wierz w swoje marzenia. Marcin Styczeń. Dziękuję bardzo. Na dwudziestolecie twórczości bardzo dziękuję. Agnieszka Trzeciakiewicz i Ryby Szklane. Szklane, ryby przeźroczyste, z tajnych znaków wyrosłe w zodiaku, płyną ciche, natchnione wieczyste. Po wskazanym map astralnym szlaku ku grudniowi, ku wigilii płyną, błogosławią opłatki swym cieniem, aż błękitną palmową godziną umierają z perlistym westchnieniem.